Cap als 3 anys i mig, el pare em digué, vine, escolta el que et dic. La moda va, la moda ve, però hi ha una cosa que tu has de saber. Take what you do is the way that you do it. Tant se val el que fas, sinó tal com ho fas. Take what you do is the way that you do it. Això et darà resultats. Take what you do is the time when you do it. Tant se val el que fas, sinó quan ho faràs. Take what you do is the time when you do it. Això et darà resultats. Pots trencar-t'hi el cap i acabar fracassant. Pren-t'ho amb calma i creu-me, sempre l'encertaràs. Take what you do is the place when you do it. Tant se val el que fas, sinó allò on ho fas. Take what you do is the place when you do it. Això et darà resultats. Radio de J. Ball en diferido, colaborando con Ego 99. Ego 99. Et segueixo, és que sense tu davant meu no sé pas on vaig. T'hi hauràs fixat que pateixo, fins i tot la teva mare m'ha vist fora teu. Em fa sentir tantes coses quan et veig parlar amb algú altre, em poso malalt. També em tremolen les cames quan els teus ulls em despullen davant de tothom. Que no se t'escapi mai que em vas estimar. Les hores passen tan ràpid quan estàs amb mi, el temps corre i no puc parar. Tu dius que no sóc simpàtic, quan estic amb tu canvio la personalitat. Sóc un dia el bot parla de mi, digues que et sona el meu nom, però que no se t'escapi mai que em vas estimar. Si un dia em trobo sol, et trucaré per sentir la teva veu. I si em ves perdut en un carrer, si us plau, només digue'm adéu. Hoy J. Ball Radio ha pasado a llamarse J. Ball Radio. El tema que has escoltat al principi era un tema de La Locomotora Negra, que és un grup de Dixie, un grup de swing d'aquí de Catalunya que fan versions. I aquesta era una versió en català d'un tema que ara no recordo el nom, però tant se val. Després has escoltat una cançó dels Gossos que es titula Rere teu. I ara mateix escoltaràs el tema més conegut de Sopa de Cabra, que es titula L'Empordà, gairebé tot un himne aquí a casa nostra. I per acabar, escoltaràs una cançó del Sau que va cantar a la seva època amb Luz Casal, i segurament per això mateix la coneixeràs més. A disfrutar. D'una sola cosa pots estar segur, quan més vell, més tocat de l'ala, sempre deia que la matinada es mataria. Però cap al migdia anava ben torrat. Somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt. I anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà. Varen passar ampolles i anys, i el siset encara aguantava, dormint la mona a la vora del Ter, però ell mai no s'hi tirava. Sempre deia que la matinada es mataria, però cap al migdia anava bé. Però cap al migdia anava ben torrat. Somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt. I anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà. I quan veig la llum de l'alba, se'm treu les ganes. Potser que avui no em suïcidi, potser ho deixi fins demà. dins la meva copa.